Producent Olimp Labs. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Dokładnie 13, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 listopada. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma za chwilę pożegna Donalda Tuska. W Warszawie zaczyna się antyfaszystowski marsz. Widzimy tą podnoszącą się głowę tej okrutnej hydry faszyzmu. Przetwory na zimę wciąż w modzie. Królują przede wszystkim ogórki kiszone. Co jeszcze o tym za moment? Donald Tusk żegna się z polską sceną polityczną. Za chwilę konwencja Platformy Obywatelskiej. Były premier oficjalnie zrezygnuje z kierowania partią. To kolejne pożegnanie Donalda Tuska z polską polityką. Niedawno w wąskim gronie odbyło się spotkanie u prezydenta. Wcześniej jeszcze żegnał się z klubem parlamentarnym. Tam dostał w prezencie koszulkę lidera z numerem 1. Podczas konwencji ma być zaprezentowany film podsumowujący 11 lat przywództwa Donalda Tuska. Co nas jeszcze czeka? Wszyscy oczekujemy dwóch bardzo ważnych wystąpień. Pana premiera, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i pani premier Ewy Kopacz. Oboje odniosą się do zarówno historii partii, która dzisiaj będzie miała swój przełomowy moment, ale też do zbliżających się już za tydzień wyborów samorządowych. Mówi szef sztabu wyborczego PO Robert Tyszkiewicz. Polityk nie chciał komentować kłopotów trzech zawieszonych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Warto się skupiać wyłącznie na wyborcach i na swoim przekazie do tych wyborców, a nie na tym, co robi polityczna konkurencja. Wybory samorządowe już za tydzień. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Z Warszawy przenosimy się do Szczecina. Tam odbywa się konwencja wyborcza PiSu. Konferencję prasową prezesa Jarosława Kaczyńskiego zdominowała oczywiście sprawa trzech posłów, którzy pojechali za publiczne pieniądze na posiedzenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do Madrytu i w nim nie uczestniczyli. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach. Kaczyński przedstawił wcześniej trzy postulaty wobec rządu premier Ewy Kopacz. To odbudowa przemysłu, wsparcie dla polskich rodzin oraz uruchomienie programu mieszkaniowego. Polska się zwija. To jest proces fatalny. My mamy propozycję, która sprowadza się do tego, by na każde dziecko, począwszy od drugiego, rodzina średnio zarabiająca dostawała 500 zł. A jeżeli chodzi o rodziny rzeczywiście biedniejsze, to już od pierwszego dziecka. 500 zł miesięcznie. Zdaniem prezesa PiSu część tych wydatków można sfinansować z unijnych pieniędzy. Przejdą sprzed Uniwersytetu Warszawskiego do słynnej tęczy na Placu Zbawiciela. W stolicy właśnie zaczyna się antyfaszystowski marsz organizowany dla upamiętnienia Kryształowej Nocy. Jego uczestnicy oddadzą hołd żołnierzom walczącym z faszyzmem i nazizmem. A wszystko to pod hasłem przeciwko nacjonalizmowi. Widzimy podpalenia mieszkań imigrantów w Białymstoku. Widzimy kilkadziesiąt ofiar terroru nacjonalistów, faszystów w ciągu ostatniego 25-lecia w Polsce. Ofiar, o których po prostu nie możemy zapomnieć. Widzimy tą podnoszącą się głowę tej okrutnej hydry faszyzmu, nawet pod tymi samymi nazwami w polskim przypadku, co jest naprawdę niewiarygodne. Jeden z organizatorów warszawskiej manifestacji, Filip Ilkowski, dodaje, że nieprzypadkowo marsz rozpoczyna się przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to miejsce, gdzie dokładnie 80 lat temu, w 1934 roku, przemawiał Józef Goebbels w obecności polskiego premiera, wygłaszał wykład pod tytułem W kwestii żydowskiej. Jest to miejsce, gdzie w latach 30. wprowadzono getto ławkowe, tak zwane paragrafy aryjskie. Jest to także miejsce, gdzie w 1968 roku oczywiście było to centrum tej kampanii antysemickiej, wymierzonej w dużej mierze przeciwko protestującym studentom. Mianem Nocy Kryształowej określa się pogrom Żydów, dokonany w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w Niemczech. Pretekstem było zamordowanie w Paryżu przez wyrzuconego z Rzeszy radcę ambasady Herschela Grenspana. Ulice niemieckich miast zostały wtedy zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów, stąd też nazwa pogromu. Zginęło 91 osób narodowości żydowskiej, zniszczono lub uszkodzono nawet 1000 synagog i ponad 7 tysięcy sklepów, zbezczeszczono prawie wszystkie cmentarze żydowskie, a ponad 20 tysięcy osób trafiło do obozów koncentracyjnych. Mimo dostatku produktów w sklepach wciąż robimy przetwory na zimę. Z badań TNS Polska wynika, że w ponad połowie polskich domów gospodynie wciąż marynują, smażą i kiszą wszystko, co się da. 80% Polaków uważa, że przetwory zrobione w domu są lepsze od tych kupionych w sklepie. Ale wcale nie chodzi tu o konfitury i soki, mówi współautorka raportu Dorota Kochaniak. Królują przede wszystkim ogórki kiszone, co mnie osobiście zaskoczyło. Kolejne słoiki, które najczęściej robimy, to są właśnie te dżemy, konfitury i powidła, grzybki marynowane, kompoty, no i potem już najrzadziej mówimy o mięsach, tak zwanych wekach. Farmaceuta Łukasz Dąbrowski przekonuje, że warto robić przetwory z owoców i warzyw z powodów zdrowotnych. Jest to bogate źródło witamin, także w sezonie jesienno-zimowym mogą być doskonałym uzupełnieniem diety, mogą wspomóc lekkie przeziębienia. Na przykład sok malinowy, sok z aronii, chociażby tradycyjne ogórki kiszone, bogate źródło witaminy C, kiszona kapusta jak najbardziej. Domowe specjały pomagają zahamować infekcje i uzupełniają działanie leków. To był serwis Trójki. Nadal mglisto, pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na Górnym Śląsku, ale ciepło. Na północy i zachodzie najwyższa w ciągu dnia zaledwie od 8-10 stopni, natomiast najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, na Zamojszczyźnie, tam 16 stopni. Zapowiada Maria Waliniowska z IMGW. Od jutra mniej opadów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro Pampersy 70 sztuk tylko 49 groszy za pieluchę i Kiwi tylko 3,77 za kilogramowy koszyk. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Merk Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merk Special Draże. Merk Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w drogeriach Superfarm i dobrych aptekach. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Samsung Galaxy S5 taniej o 1160 zł plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup najsmoklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 w cenie od 2099 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Na zegarze 13:09. Witamy ponownie. Michał Nogaś. I Agnieszka Obszańska, już czekająca z gościem. Jesteśmy w Katowicach. Moderat oglądany przez nas wielokrotnie tu w Katowicach, gdzie dziś jesteśmy. Ostatnio w szybie Wilsona. Zajrzymy tam za kilka minut, ale w tej chwili jesteśmy w BWA w Katowicach. Agnieszka Opszańska i gość. No pewnie, bo wracamy do tematu Ars Cameralis. Z nami Bartłomiej Majzel. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Agnieszko, witam Państwa. Ale ładnie to powiedziałeś, bo Bartłomiej jest poetą, a w ogóle jest człowiekiem wielu zainteresowań, do tego bardzo dużo podróżujesz, jesteś dziennikarzem muzycznym, robisz także reportaże do radia, a tutaj nie będziemy mówić od ilu lat, bo to nieładnie wypominać lata. Bardzo długo. Bardzo długo współpracujesz z Ars Cameralis i tworzysz tutaj program muzyczny. O muzyce właśnie porozmawiamy. Wczoraj otworzyliście festiwale muzyką bardzo taką rdzenną i korzenną, Futumata Diawara. O niej już trochę opowiedział Marek Zieliński, ale co przed nami? Czym nas zaskoczycie w tym roku? Przed nami jeszcze mnóstwo wydarzeń, również tych muzycznych. No to może rozpocznę od końca. Koncert finałowy Hugo Reis 23 listopada. My w ogóle uwielbiamy w Ars Cameralis takie brudne, zniszczone głosy, dlatego kilka lat temu był Mark Lanegan, w tym roku Hugo Reis, ale to nie, oczywiście to nie wszystko, ponieważ chciałbym powiedzieć o takiej grupie koncertów, o których można powiedzieć sky is the limit, czyli po prostu przełamują bariery, granice, nie ma dla nich żadnych ograniczeń. Gatunkowych oczywiście, chociaż pewnie nie tylko. I tu na przykład należy wymienić Go-Go Penguin, Tune Yards, którego już wysłuchaliśmy w pierwszej godzinie, tutaj ta szalona Mary Garbus, która też jakby robi na scenie z chłopakami z zespołu różne fantastyczne rzeczy. W czasie koncertu to jest jeszcze bardziej podkręcone, jeszcze bardziej szalone i nieokiełznane. I to jest dziewczyna, która potrafi, będąc jedna na scenie, zrobić to, co niejednokrotnie robi punkowy czteroosobowy zespół. Tak, dokładnie. Kolejny zespół z tego cyklu to Jazz Pospolita, nasz polski zespół, który miesza jazz fantastycznie z różnymi gatunkami. No będzie też Vashti Bunyan, ale o Vashti to pewnie powiemy na koniec tej rozmowy. Tak, bo to będzie specjalny gość i też powrót do takiej tradycji Ars Cameralis, kiedy można było zawsze liczyć na to, że posłuchamy u was takich artystów, którzy sobie gdzieś wędrują po takich bardzo eksperymentalnych z jednej strony, ale też korzennych terytoriach muzycznych. Ja tutaj niezapomniany koncert Mika P. Hinsona pamiętam, znakomity zresztą, chyba w Hipnozie. Tak, dokładnie. Tutaj faktycznie Vashti będzie się wpisywała w ten klimat bardzo kameralnego, intymnego spotkania z songwriterem, który uracza nas swoimi muzycznymi opowieściami. Myślę, że warto powiedzieć o Asiminie, bo to jest bardzo ciekawa płyta i bardzo fajny projekt. Joanna Bronisławska wzięła na tapetę Mirona Białoszewskiego. Tak, o tym wydarzeniu wspominał już Marek. 12. Trzy projekty muzyczne wokół Mirona Białoszewskiego, między innymi Asimina z koncertem opartym o płytę, która zbiera fantastyczne recenzje do tej pory i myślę, że warto pojawić się w Kinoteatrze Rialto już w najbliższą środę. Mnóstwo koncertów, mnóstwo wydarzeń. Nie zdołamy o wszystkich opowiedzieć. Najlepiej wejść sobie na stronę festiwalu arscameralisfestival.pl. Dużo muzycznych wydarzeń, tych mniejszych, większych, tych można powiedzieć, chociaż staramy się nigdy nie używać, nie kategoryzować, ale tych bardziej undergroundowych, niszowych i tych, które są już naprawdę wykonawców, którzy są uznani, znani i popularni na świecie. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o te mniej znane zespoły, to jeszcze i Breton, i The Das, i Polskie Babie Lato, także w festiwalowym programie jeszcze mnóstwo takich tajemniczych zaskoczeń. Bardzo szybciutko jeszcze zbieg poetycki na dziko. Wspomniałam, że Bartłomiej jest poetą, jest także człowiekiem, który od lat jest związany z Instytutem Mikołowskim. Mikołów niedaleko, Katowic. Zbieg poetycki to jest bardzo specyficzne działanie. Co roku szykują się tutaj grupy ludzi i starają się wejść na wasze spotkanie, żeby w tym pouczestniczyć. Co to w ogóle jest? Zbieg poetycki na dziko, czyli propozycja dla tych, którzy wolą na dziko niż na chłodno. Impreza pełna niespodzianek, tajemnic. Oczywiście poezja, ale nie tylko, bo tam jest i happening, i muzyka, i wiele takich właśnie różnych elementów, które nie kojarzą się ze standardowym spotkaniem poetyckim. No a w tym roku, aż strach się przyznać, to już 21. edycja zbiegu poetyckiego na dziko. Między innymi fantastyczny zespół Dub Spencer and Trans Hill z projektem Boroughs in Dub. I ten koncert również wpisuje się w ten nasz cykl festiwalowy Lunch z Boroughsem. Poza tym świetny poeta z Anglii, Mark Ford, Peter Gwiazda, amerykański poeta polskiego pochodzenia, takie odkrycie, bo nigdy nie był wcześniej tłumaczony w języku polskim. Tradycyjnie grupa na dziko oraz kilku poetów z Polski. Także zapraszamy serdecznie do Kinoteatru Rialto. Zatem kto by chciał bardziej na dziko, może zbiec z wami w kinie Rialto, ale opowiedzmy 16. bodajże, tak? Dobrze, 16 listopada Vashti Bunyan, chyba jedno z największych wydarzeń na Arskameralis. Tak, to jest jeden z takich rzadkich momentów dla organizatorów festiwalu, kiedy przez kilka lat staramy się o jakiegoś artystę i za każdym razem niestety się nie udaje, coś stoi na przeszkodzie. Tak było z Billem Callahanem, tak było z kilkoma innymi, z Calexico na przykład. Aż w tym roku kolejny raz wysyłamy zaproszenie i iskra przeskakuje. Tak, Vashti Bunyan przyjedzie. Niezwykła, niemal 70-letnia artystka, która wciąż dysponuje głosem czystym, pięknym, która przez 30 kilka lat w ogóle zniknęła z muzycznego świata, powróciła na szczęście i myślę, że zaczaruje w sali kameralnej nowej sali Nospru w Katowicach 16. 16. Zapraszamy serdecznie. Vashti Bunyan, no, wspomniałeś, 70 lat, ale nowa płyta właśnie wyszła, zatem miejmy nadzieję, że także zaprezentuje nowy materiał. Płyta, tak, płyta świetna, Heartleap, i powiem tylko na koniec jeszcze, że przed koncertem o godzinie 17 odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Vashti Bunyan, a po tej projekcji filmu Piotr Metz przeprowadzi rozmowę z artystką, także warto tam już być o godzinie 17. Bartłomiej Majzel, człowiek wielu talentów i człowiek o wielu twarzach, a my teraz posłuchamy Vashti Bunyan, kobiety urokliwej i wspaniałej. Dziękuję. As the sun comes up and wakens. Vashti Bunyan 16 listopada na festiwalu Ars Camerealis w Katowicach w Nosprze, nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A my z BWA katowickiego przeniesiemy się nieopodal i będziemy w teatrze. Dziś ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska, tak myślę, wydarzenie. Wczoraj rozmawiałem o nim z naszym talentem, talentem Trójki, reżyserką Eweliną Marciniak. W weekend za tydzień rozpoczynamy kolejną, już dziesiątą, czyli taką małą jubileusz. To pan Michał Pepol, ale on będzie za chwilę, bo wszedł bez kolejki. Michale, przepraszamy, najpierw kobieta, więc wróćmy do teatru, tak jak obiecałem, i spotkajmy się z Eweliną Marciniak. Przygotowujemy Morfinę w szybie Wilsona. Jest to miejsce, które nie jest teatralne, jest dużą halą, gdzie ustawiliśmy scenografię i bardzo mi zależało, żeby w tej pracy uniknąć takiego bycia w teatrze, ponieważ spektakl ten nie ma zadania pokazać powieści Morfina. Raczej chodziło mi o to, żeby używać powieści do opowieści o pamięci i historii. Dobrze, ale to jest książka, która na pewno tak łatwo na deski przenieść się nie da. Więc jak wyglądała praca nad tekstem Szczepana Twardocha? To książka, która bardzo fascynuje, bardzo wciąga. I kiedy się ją czyta, od razu się widzi obrazy, sceny, postaci. I teraz jest pytanie, co z tym zrobić? Jak tego użyć do zadania właśnie trudnych pytań o tożsamość, o pamięć, o to, jak w teatrze opowiadamy o przeszłości. Dlaczego tak lubimy powieść historyczną? Dlaczego tak lubimy beletryzować? Dlaczego ten główny bohater, Konstanty Wileman, stał się taki popularny, nie tylko w Polsce? Książka ta jest niezwykle popularna w Europie i na przykład Niemcy uwielbiają Morfinę i sprzedało jej się tam więcej niż w Polsce nawet. Ta popularność tej książki i to, jak się ją czyta, było też dla mnie takim kluczem do tego, jak się za pełen tekst zabrać i do czego może on nam tutaj posłużyć. No dobrze, ale mówiłaś o tym, że ta książka każe nam postawić wiele ważnych pytań o rolę powieści historycznej, o to, jak ją interpretować, jak to odczytywać. To jak? Dla mnie to, co było bardzo intrygujące w tej książce, to taka możliwość zmysłowego wtargnięcia w przeszłość. To znaczy, oczywiście główny bohater, który nie chce być dzielnym, walczącym, romantycznym Polakiem, tylko jest takim bohaterem, który od niechcenia uczestniczy we wszelkich działaniach konspiracyjnych, obala ten nasz romantyczny mit, ale oprócz tego bardzo mnie zaintrygowało, że w tym obalaniu mitu oplata się różnymi kobietami, wchodzi w swój morfiniczny świat i my możemy w ten świat również wejść. I to zmysłowe wtargnięcie w przeszłość pozwala nam na nią popatrzeć z zupełnie innej perspektywy i pozwala nam zadać sobie pytanie o to, dlaczego coś pamiętamy w taki, a nie inny sposób i kto nam każe, jak pamiętać wydarzenia z II wojny światowej. Książka duża, dużo tekstu. Jak wygląda adaptacja? Na pewno nie mogłam użyć wszystkich wątków, chociaż one są totalnie fascynujące i ta selekcja była bardzo trudna i też nie jestem osobą, która umie robić duże spektakle, takie, które trwają po 5-4 godziny i też nie zależało mi na takim spektaklu, który by opowiedział tą fabułę i wciągnął nas w ten świat przedstawiony na takiej zasadzie, że mamy do czynienia z projekcją i identyfikacją, że raczej chodziło mi o to, żeby użyć tej fikcjonalizacji po to, żeby poprowadzić naszą opowieść o pamięci. Zatem takie wątki awanturnicze, romansowe tutaj są, one rozpoczynają ten spektakl po to, żeby później się wykruszyć na rzecz innej opowieści. To na koniec jeszcze o zespole. Zespole aktorów, czy zespole, który nam towarzyszy, ponieważ oprócz wspaniałego zespołu aktorskiego i nie mówię tego z żadnej kokieterii, jestem tutaj pierwszy raz w Katowicach zaproszona do pracy, ale jestem totalnie zaskoczona. Nie to, że spodziewałam się czegoś mniej, ale nie znałam tego zespołu, ale jestem zaskoczona ich otwartością, gotowością na wszystko, poczuciem humoru, oddaniem w pracy. To jest naprawdę fantastyczny zespół aktorski i wróżę im dużo wspaniałych ról, nie tylko w Morfinie. A zapytałam dlaczego, czy pytasz o zespół aktorski, bo bierze tutaj udział również zespół muzyczny Chłopcy Kontrabasia, który będzie grał bardzo różną muzykę na żywo i towarzyszył temu spektaklowi. Będzie szaleństwo? Dużo szaleństwa. Mówi Ewelina Marciniak, reżyserka. Dziś w Katowicach premiera Morfina na podstawie powieści Szczepana Twardocha na stronie Teatru Śląskiego, teatrśląskiart.pl. można zobaczyć zdjęcia z wczorajszej próby generalnej. Ci, którzy byli, między innymi Maciej Nowak był, piszą, że to będzie świetna rzecz. Polecamy. Proszę sprawdzić, a jutro także drugi spektakl Marufina ponownie w szybie Wilsona w ramach Festiwalu Interpretacji i o tym więcej Baszka Marcinik w magazynie bardzo kulturalnym. W tej chwili Subtract. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number come. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cool up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's it done. You think I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. New York, New York. New York, New York. Black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. In the kitchen while you feed the kid. You're waiting in the window while the tank's ticks. My girl got a limousine. I got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's it done. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl got a city to run. Subtract z nowej płyty w środę pojawi się w klubie Basen w Warszawie. Polecamy. 12 dzień listopada. A w tej chwili już spotkanie obiecane z Michałem Pepolem, Royal Sting Quartet. Czeka już od kilku minut o festiwalu, który od lat polecamy naszym słuchaczom. W weekend za tydzień rozpoczynamy kolejną, już 10, czyli taki mały jubileusz, kwartesencję, czyli taki mały festiwal, który organizujemy z kolegami z kwartetu Royal. Próbujemy ten kwartet smyczkowy pokazywać z różnych stron, naświetlać go różnymi światłami o różnej mocy i barwie. W tym roku udało się nam dokonać czegoś takiego, co daje takie pełne spektrum kwartetu, bo zaczniemy piątkowym koncertem bardzo klasycznie, wręcz romantycznie, bo będzie to Brahms i jego piękny amolowy kwartet oraz metamorfozy Ryszarda Straussa. Ten drugi utwór to jest coś niezwykłego, bo to utwór starego człowieka, 81-letniego Straussa, który w 1945 pisze utwór na 23 muzyków. My gramy to w aranżacji na 7 muzyków. Pisze to stary człowiek, który właściwie żegna się ze światem, ale też pisze to zaraz po wojnie, więc jest to taka elegia właściwie, można powiedzieć, i to taka wielowątkowa. Drugiego dnia kwartesencji trzy prawykonania, czyli nasi przyjaciele, kompozytorzy, którzy zresztą teraz święcą wielkie triumfy i dostają przeróżne nagrody na świecie, Andrzej Kwieciński i Wojtek Blecharz, napisali dla nas nowe utwory. Andrzej Kwieciński to wręcz napisał dwa utwory. Jeden z nich to jest taki niezwykły utwór, ponieważ napisany na cztery kwartety smyczkowe, z czego trzy kwartety wcześniej zostały nagrane już przez nas i one będą odtwarzane z taśmy. Natomiast ten czwarty kwartet będziemy grać live z towarzyszeniem tego, co słychać z głośników. I cały ten utwór jest takim szeptem, takim poszukiwaniem brzmień, jakieś takie strzępy dawnych melodii. Zresztą Andrzej jest bardzo zakochany w muzyce barokowej i ten barok gdzieś tam przebija jak spod 10 warstw takiego papieru. Bardzo pięknie to brzmi. Kolejny utwór jego to Contre Gambille. To jest z kolei pastisz muzyki barokowej, a Wojtek Blecharz napisał Liminal Studies, czyli takie próby graniczne. To jest utwór, w którym musimy się przekroczyć w inny sposób. Nie będziemy tylko muzykami, będziemy aktorami. I wyzwanie jest ogromne, bo też Wojtek zmusza nas do grania na instrumentach, na których na co dzień nie gramy, czyli na przykład ja jako wiolonczelista będę grał na skrzypcach, koleżanki skrzypaczki będą grały na wiolonczeli i to obcowanie z obcym instrumentem jest próbą jakichś przekroczeń. Natomiast trzeci dzień, niedziela, to właściwie kwartet czterofortepianowy, czyli zaproszeni goście, Lutosławski Piano Duo oraz Misza Kozłowski i Joanna Duda. Oni zagrają muzykę kompozytora, który właściwie w Polsce w ogóle nie jest znany. Julius Eastman, podwójnie można powiedzieć kompozytor wykluczony, ponieważ był i czarny i do tego jeszcze był gejem. To jest taki minimalizm, ale troszeczkę inny niż znamy w dokonaniach Blasa czy na przykład Reicha. Ta muzyka jest niezwykle energetyczna i niezwykle mocna, taka bardzo ma duży potencjał w sobie, ale pomyśleliśmy sobie, że właśnie do tego zestawu dwóch utworów Eastmana będzie pasować Glass, ponieważ po pierwsze przez ten minimalizm, oczywiście o wiele łagodniejszy, bardziej pastelowy, ale trzeci kwartet Glassa Mishima to jest muzyka filmowa, dlatego zagramy tego Glassa przed Eastmanem i potem damy danie główne, czyli wjadą na scenę cztery fortepiany. Dodam jeszcze, że wstęp do studia imienia Lutosławskiego w Warszawie na wszystkie wydarzenia festiwalu Kwartesencja jest bezpłatny. Przypomnę, 14, 15 i 16 listopada. A nasza siostrzana dwójka będzie transmitować lub nagrywać koncerty. Polecamy i jeszcze adres www.kwartesencja.com. Don't think we're Come to Mary Komasa, nowość na naszej antenie. Mówiliśmy o smyczkach z Michałem Pepolem, a teraz będzie o budynkach z Anną Dudzińską. Zapowiada się ciekawie. Wielkie słowa, ale też wielkie rozczarowanie. Powiem o przestrzeni, która w sumie chyba była rzeczywiście takim fundamentalnym doświadczeniem egzystencjalnym dla mnie, ale to nie jest przestrzeń dobra. W poszukiwaniu miejsc znanych, ale oglądanych z innej perspektywy, architekt dr Krzysztof Nawratek zabiera nas dzisiaj do Paryża. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek w stolicy Francji był, to miejsce również odwiedził. Już byłem na architekturze, wtedy się otworzyły granice, to był chyba 91 rok, pojechaliśmy autostopem do Paryża. Moi znajomi, byłem z dwójką znajomych, spędzali całe dnie zwiedzając gotyckie kościoły i zabytki Paryża, natomiast ja próbowałem jak najszybciej zaliczyć to, co było tam do zaliczenia, powiedzmy to tak brzydko, i jechałem do dzielnicy La Défense. Pejzaż architektoniczny nowoczesnej dzielnicy biznesowej. Lata 70. Wielkie biurowce, dużo szkła, metalu i tłumy ludzi przyjeżdżających rano do pracy. Po godzinie 17 dzielnica umiera. Wszyscy wracają do swoich mieszkań w innych paryskich dzielnicach. Chyba pierwszy raz opowiadam Państwu o przestrzeniach, które nie zachwycają, a dają po prostu do myślenia. To była dzielnica, która została zaprojektowana zgodnie z pryncypiami modernistycznymi. Chodziło o strefowanie, nie? Że strefa nauki, strefa kultury, strefa pracy, mieszkaniówki. A to była dzielnica biznesowa. W związku z tym po godzinie 17 byłem praktycznie biorąc sam, otoczony wielkimi 20-30-kondygnacyjnymi wieżowcami, które wyglądały jak te czarne obeliski z Odysei 2001. I to było z jednej strony przerażające doświadczenie, z drugiej strony niemal religijne doświadczenie. Jeśli rzeczywiście wygrodzimy pewne strefy miasta, zaprojektujemy tam tylko jedną funkcję, to taki podział może się po prostu nie udać. Wyobraźmy sobie nasze miasta, które tak właśnie miałyby wyglądać. Strefa spania od północy, a strefa pracy na południu. Przestrzenie, które o określonych porach są po prostu martwe. Mamy przykład negatywny, ale z tym nas doktor Nawratek nie zostawi. Jeśli szukamy przestrzeni takich na tak, to jest architektura śląska na przykład. To jest architektura i ta tradycyjna, architektura familoków i tego, jak ludzie tam żyją, ale to też była architektura, która w tych latach 80., pod koniec lat 80. powstawała, czyli taki bieda postmodernizm, ale który miał też swoje perełki. Jedną z takich perełek absolutnie fantastycznych jest na przykład kościół Niemczyka w Czechowicach-Dziedzicach. O realizacjach niezwykłego architekta projektującego polskie kościoły już nieraz Państwu opowiadałam. Stanisław Niemczyk tworzy swoje projekty jak średniowieczny architekt. Ma czas na rozmowę z majstrami, budowniczymi, parafianami, którym wszystko wyjaśnia. Bardzo mnie zawsze fascynował proces budowania nie tylko budynku, ale budowania wspólnoty. To jest to, co Niemczyk tam robił, on spędzał na tej budowie w zasadzie lata, codziennie tam był. Mieszkańcy po prostu budowali ten kościół i to widać, że on jest wrośnięty, również przestrzennie. Ten kościół, on ma wydzieloną przestrzeń, ale ta przestrzeń jest niedomknięta. I pamiętam, ja tam byłem już dużo później z moim znajomym ze Stanów, który się zajmuje projektowaniem kościołu tylko i wyłącznie, on z tego żyje. Pojechaliśmy i trafiliśmy i na księdza, i trafiliśmy na parafian, którzy z nieprawdopodobną fascynacją opowiadali nam w zasadzie o każdym kamieniu, o każdym detalu, rozumiejąc, co on znaczy, jakie jest znaczenie symboliczne tego. Oczywiście nie każdy architekt może sobie pozwolić na taki projekt, ale oba te przykłady pokazują, jak można myśleć o przestrzeniach, mieście i architekturze, bo architektura może budować wspólnoty. Ta jej cecha najbardziej zresztą mnie fascynuje. Tak naprawdę zawsze chciałem być socjologiem albo filozofem, natomiast w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że architektura jest rodzajem takiej stosowanych nauk społecznych. Zawsze mnie interesowała architektura, która po prostu zmienia pole gry społeczne, czy ekonomiczne, czy polityczne. No i ten kościół jest jednym z takich drobnych przykładów tego, w jaki sposób może to się odbywać, jak to może działać. Kościół w Czechowicach-Dziedzicach i paryska dzielnica La Défense. Dwa ciekawe przykłady dające do myślenia o przestrzeni. Opowiedział o nich architekt i urbanista dr Krzysztof Nawratek, który na Uniwersytecie w Plymouth wykłada wiedzę o architekturze. Thank you. najciekawsze budynki świata, a czasem całe dzielnice. Opowiada o nich Anna Ludzińska z Radia Katowice. Program trzeci, 13:45. Son of a Gun Jungle, a na zakończenie tego spotkania w Radiowym Domu Kultury wracamy do katowickiego BWA i na wystawę, powstawaniu której się przyglądamy. Agnieszka Opszańska. Patrzymy, tutaj cały czas trwają przygotowania, ale chyba zdążą, co? Do 17, tak, mają czas. 3 godziny i 10 per minut. Per Ars Ad Astra, tak się nazywa ta wystawa. Jest to jeden z żelaznych punktów w ogóle festiwalu Ars Cameralis, ponieważ dokładnie na tej wystawie zobaczymy, jak przebiegały przeróżne drogi festiwalowe właśnie z różnymi artystami, którzy towarzyszą temu festiwalowi od początku i gdzieś po drodze pojawiali się, żeby pokazać tutaj to, co mają najlepszego. Po wystawie oprowadzi nas ponownie Marek Zieliński, a wszystko zacznie się od trzęsienia ziemi. Te dźwięki być może nawiązują do pewnych kosmicznych odgłosów, tak jak być może nawiązują też do tytułu tej wystawy, ale to praca Wojtka Kucharczyka, przygotowana specjalnie na tą wystawę, dedykowana instytucji Ars Cameralis. Na tej wystawie też kilkunastu innych artystów, którzy przygotowali specjalnie pracę. Między innymi Sławomir Elsner, Andrzej Tobis, Sławek Rumiak, Jacek Rykała, Ireneusz Walczak, Marian Oslizlo, Matylda Sałajewska. I to pewnego rodzaju podsumowanie. Dla mnie jakby jest to bardzo osobista wystawa, ponieważ ci artyści to także jakaś historia moich przyjaźni, moich rozmów z nimi bardzo długich. To po prostu być może, jak parafrazując pewne powiedzenie Williama Burroughsa, iż życie to szkoła, w której każdy uczy się innej lekcji. To także dla mnie każde spotkanie z nimi to była inna lekcja, inne doświadczenie rzeczywistości, inne wejście w inną przestrzeń, ale to równocześnie składa się na całość. Chociaż w ciągu 20 lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wystaw różnych artystów z różnych stron świata, ale tak naprawdę oni posługują się jednym wspólnym językiem, który jest językiem czytelnym dla wszystkich. Nazwiska tych artystów, których wybrałeś do wystawy, nieodzownie łączą się z Ars Cameralis i łączą się też z Katowicami i z regionem. Tak, ale nie tylko, ponieważ pojawiają się tutaj postacie ze świata. Jean-Michel Alberola, który przygotował specjalnie dla nas pracę i on przesłał z Paryża, chociaż w jakimś stopniu też masz rację mówiąc o tym, ponieważ on się bardzo żył z Katowicami, zakochał się w tym mieście od swojego pierwszego pobytu. Czy Sławek Elsner, który od roku właściwie stał się stałym bywalcem tego miasta, od wystawy, którą rok temu organizowaliśmy w Rondzie Sztuki. Właściwie można powiedzieć, to wszyscy ludzie związani są z tym regionem. Tak, to są ludzie, którzy przeżywają ten region, żyją w tym regionie, mają pamięć tego regionu, mają wizję przyszłościową i czują tą przestrzeń. A podejdźmy teraz, tutaj mamy jeszcze dodatkowy element, trochę tak wspominkowo się robi przy tej ścianie, wielkie tablice z wypowiedziami na temat Ars Cameralis. To także osoby bardzo bliskie nam, które też często podkreślają to, że dużo zawdzięczają festiwalowi, czy odkrywając pewnego rodzaju nazwiska, czy także dobrze czując się na tym festiwalu. I to jest jakby dla nas też wielka radość z tego, że możemy jakby nawiązać z nimi pewnego rodzaju rozmowę, dialog. I to cały czas jakby istnieje. Wymieńmy ich nazwiska. Profesor Tadeusz Sławek, Marek Moś, Artur Rojek, Adam Godziek, Wojtek Kucharczyk, Mariano Slizla. To też pewnego rodzaju, można powiedzieć, kontinuum, ponieważ jakby tak jak i Adam Godziek, który teraz jest twórcą wielkiego festiwalu Tauron Nowa Muzyka, mówił, że dużo uczył się od Ars Cameralis. Artur Rojek był takim obserwatorem od początku, czy Marek Moś z orkiestrą Auxo, a wcześniej jeszcze z Kwartetem Śląskim, występowali od pierwszego festiwalu. Wojtek Kucharczyk, którego poznałem jeszcze jako studenta początkującego, bardzo aktywnego w życiu. Mariano Slidlo, który prowadzał mnie w tajniki sztuk wizualnych i designu. To są osoby bardzo bliskie mi i bardzo blisko związane z festiwalem. Obracamy się na pięcie i śmiało możemy powiedzieć, że wchodzimy pod wielki klosz. Tajemniczy klosz to pewnego rodzaju krąg historii Ars Cameralis, 15 metrów fotografii dokumentujących wydarzenia festiwalu Ars Cameralis, koncerty, wystawy, spotkania literackie. To historia 20 lat istnienia instytucji. Na wernisażu będą wszystkie te duchy obecne. To jest bardzo istotny element, wydaje nam się, to, co nas kształtuje. 20 lat instytucji, z którą związany jest Marek Zieliński, jej dyrektor. Zapraszamy dziś Per Ars Ad Astra. Wystawa otwiera się tutaj w BWA Katowice o godzinie 18. My potem hyc do teatru. No a w tej chwili się z Państwem będziemy żegnać. Zofia Kruszewska przy Myśliwieckiej w Warszawie, przy Myśliwieckiej 357. A tutaj w Katowicach Marian Guzowski i Andrzej Bochner. Dziękujemy bardzo, bo dzięki nim nie powstałaby ta audycja. A także Agnieszka Obszańska. I Michał Nogę. I rzecz jasna pozdrawiamy Agnieszkę Szydłowską. Dziś ma wolne, miała urodziny, należy się. A co? Do usłyszenia. to promocja. Gościem najbliższej zagadkowej niedzieli będzie wybitny aktor Jerzy Sztur. Znamy go z różnych wcieleń, ale z tego jeszcze nie. Otóż pan profesor napisał pierwszą w swoim życiu książkę dla najmłodszych Kto tam zerka na Kacperka? A zilustrowała ją jego córka Marianna Bończa-Sztur. Tata i córka zagoszczą w zagadkowym studiu, a ja na to spotkanie serdecznie zapraszam. W zagadkowej niedzieli między 7 a 9. Kasia Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Egmont, wydawca najnowszej książki Brandona Mula Łupieżcy Niebios. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując super cichy odkurzacz Electrolux w klasie energetycznej E za 699 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Tylko w kinach nowy film reżysera przeboju Billy Elliot. Śmieć. Niezwykła, fascynująca historia o sile przyjaźni. Tell me your story. Trzech brazylijskich chłopców na wysypisku śmieci znajduje portfel. Jego zawartość kryje tajemnicę, która może zmienić nie tylko ich życie. By odkryć sekret, muszą podążyć tropem właściciela. Martin Sheen i Rooney Mara w trzymającym w napięciu filmie Śmieć. W kinach. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Ivostin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C4 Aircross z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 34 500 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroën. Creative Technology. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. I niskie ceny od Lidla! Dziś kluczem do okazji są gęsi. Nogi gęsi lecą dziś po 21,90 za kilogram, a piersi gęsi po 19,90 za kilogram. Więc proszę bardzo, gęsiego, kto da 20...